سورۃ حامی مومن نازل شے پس دا سورۃ زمر نا دا دریم باب دے دے تا باب دا حوامی میں سبا ہوئی وہ حوامیم دی کہنا حامیم حامیم سر مصدر دے باب کے دا وہ سورتوں نے دیا حامی مومن سجدہ و شورا و زخرف دخان جیسے احقاف دے باب کے اگر دویم مسئلہ وہ پیش گئی دویم سلسلہ رد شرک دعا خدا سر آپ ببلن کی سوک شریک نشتہ رہیں مقصدی مسئلہ بیدائی نویم ببکی دا شرک رد بی تفصیلن مقصد ببکی دائی دا اللہ نہ سوا بل ترامدد سے ہونا آیا یو اللہ نے اغواڑے اگر حاجت روا گنے پڑے کی حامی مومن کے بڑا مسئلہ ہی بار بار ودا پیش گئی اور پسی نور حوامیم چیری شپگ پائے کے بعد یول شبہات جوابات دیا سجدہ کے وہ ضروری شورا کے درے عرس بے آ رہے اور سورت کی یوا یوا شبہات سے مستمبتا ہم دری تاویلیا جدا سے پیدا کی اور دا جواب دیا حوامیم چیر دا اچت مقام دری قرآن کے مسند دارمی کی ہوئی عوامیم چرکن جو سم میں آرائس دے تب دا قرآن نہ آرائس دا قرآن عروس جمالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے حوامیم و دیباج القرآن دا حوامیم پا قرآن کی راسی لے کرے خم چی کرے خم وندا نیر مزیدار شے نیر پوس عبداللہ مسعود حوامیم سے من روضات الحسان مخصبات متجاورات دا خیستہ خیستہ باغیچی دیشنے شنے یو بل سر جخت دی یو بل سر لگی دی فمن حبا یرتا فی ریاض الجنہ فلیقر الحوامیم سوچ غاری چیز جنت پا باغیچوں کے لگو سرے گم نو حوامیم دی شروع کی کرن حوامیم وایا بس دا سر لکھ پہ جنت کی چھ سرے گیا تفسیر خازن ہوئی ابن عباس نے لکل شین لباون ولباب القرآن حوامیم دار اسیز دپارے و خلاصی نچوڑی اد قرآن نچوڑ چرے درے کچھ چری دا پہ حوامیم کے اس روز دیا حوامیم دیتا پرے کراول سورت ربط سور حامی مومن دے تو سورت غافر ہوئی ہاں سور غافر سرم مشہور دے سور تول اور تم ہوئی رب تارے ول مخ کے داو فا بد اللہ بندگی اللہ اللہ خاص کہیں دد رائے خاص جز دے فض اللہ مخلصین اللہ الدین دعا پہ عبادات کے خاص ٹکڑا رہ گیا اور دعا مخل عبادہ عبادات تو نہ لے مغز دے دار رد دا شرک فی دوارے پس دا شرک فی عبادت نہ غیمرہ بتا رہے مخ اس بات دا مسئلے ہو شو منکرین تا تخفیفات ہو دل تر تخفیف دنیاوی اور نمونہ پیش گئی فرونیان و تباہی خدا تباہ کرتا نمونہ رضائی دا عذاب دا دنیا داد سورت بسئی داد سورت دا رد شرک سے دعا چاہے سوال لفیات کے ذکر کرے فض اللہ مخلصین لہ الدین امر اگرچہ پکا سرانو بانے بدلگیم بیا شپیتا آیات کے تائید درے دائے داد دعوی چاہے لے دا مسئلہ چاہے لے وقال ربكم ادعوني استجب لكم دا استاد و رب ویلی دام رب ویلی دام بیا پنجش پتا آیت کے ہوئی فدعوا مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین فتغن غوارے ذکر چٹو الحمدون داغریم مسئلہ خدا آرہا اس آر کرے چھے رد شرک پہ دعائے نو دعوت توحید مختلف اندازوں کے بیا گورا یو دعوت توحید وی پہ دری میاد کی لا الہ الا ہو الہ المصیر بل لا نشتہ بس اغت دی ورگر زیدن لا الہ الا اللہ یو اللہ نے دوش پہ تعاید کیم ہوئی ذالکم اللہ ربکم خالق کل شئن لا الہ الا ہوں بل اللہ نشترے بس اغیو الہم آیو ذات دے درہم دلوی بیا پنجش پہ تکی ہوا الحیو لا الہ الا ہوں جو اندیر دان سوام بل اللہ نشترے ہر ذہ بھائیو الوہیت نفی گئی دا لا الہ الا اللہ دے پاروی بل لائق دا بلن نشتہ کا بل سوک بچ دا ان کے نشتہ رہے سورت کے رد دا شرک پہ تصرف بکیا مانے دا لا الہ الا اللہ تشریح بکی یہ وشتہ میں آتو گورا وما کان لهم من اللہ من واق دا توحید دے نشت دل را دا اللہ تعالیٰ نہ سوا سکھ بچ کے ان کے سکر بچ کی بچ کے ان کے اور صرف جو اللہ تعالیٰ رے بل بچ کے ان کے ذات نشتا اور کلش دا خلق دا اللہ نہ سوا دنور و بلن کئی کا مان شرک کئی پھر دعا مقصدی مسئلہ بگی دعا فدی وجہ دا شرک پھر دعا دا غیر اللہ نہ دا نفی شلم آیات کی ذکر کئی والذین یدعون من دونی لا یخذون بشیئن دا دی چھر اللہ نہ سوا دبل نواری اخستاسوی ساجد نشی پورا گولیم صفا خبر اللہ ولی تقوان استا ساجد نشی کولیم دارنگی دری سلویخ کے ہوئی لا جرما نمات دوننی لئے لئے سلو دعوت ان فی الدنیا ولا فی الاخران داتاو سے کم بلے اماتم دعوت راکوائیم ددخو اس دعا نقبلیم دیو سو فیدہ نشی کولے ساجد روی نشی کولے نہ پہ دنیا کے کولے شی نہ پہ آخرت کے کولے شی دیوتا سلو سو جی دعو جلا چار کل کولے نشی نہ انکار ددید شرک فی دعا نہ دا قیامت پر اللہ ذکر کئی بس سلو روی آیت کی بل لم نکن ندو من قبل شیام من کو ددین مخی دخدین سوا چاہ ترا مدد سے ندی ویلی انکار بہو کوشش تباش ہم کا توحید دا سورت پری طریقہ پیش گئی اجمالی خلاصہ دارا ابتدا نہ بس سلور عنواناتی اغیت عنوانات ہوئی لعظمت المسئلہ دیاوت دلیل نقلی درجل مومن پیش گئی دغت بادریو کے سورت کے بعد تو عقلی دلائل ایمان دلیل چیزیں ہر سورت کے اطاعت تو دلائل تقریب سے دنیا جب آخر کے تفسیری خلاصہ دار دے ابتدانا دیکھ درے بابو نے دی ابتدانا وال باب دے سوال لسیاد پورے پر یہ کیا ہو ترغیب دے کتاب اللہ تطویم آیات تنزیل الکتاب دار توحید درے میات زجر مجادلین تسلورم آیات تخفیف للمنکرین دے لسم آیات آخری دلیلم دے پکیاؤ دیار لسم آیات کے دا خو جزی دار آیات عنوان دے دے کی سلور عنوانات تی داول سورت نا لعظمت المسئلہ عنوانات اربع سنگا یو عنوان دارے منزل حاضر المسئلہ موصوف ہم بصفات الجلیلت ابتسام یو دا عنوان دادا دویم آیات دریم آیات خلاصہ نازل ان کے ددی مسئلے چرے اگر داس ذات تے چلوی لوی نہ صفات دی داغم صفات عظمائے کبرا نہ صفات کو کر دائے رب دی سورتن کے اتصاب تے سبم راضی اول کرا نہ صفات دا خدا سے مسئلہ اگر لارا لے گلے سیدھا نہ صفات دی داغ دویم عنوان بیدائی المجادل فی عزت دعوی کافر سلو رمیات دے دادا سے مسئلہ رات دے کہ یسوک جگڑ کی نو کافر کی زان مکافر کہو دریم عنوان بیدائی ید الملائکت المقربون لمن یومن بیعز المسئلہ ملائک مقرب ہم دعا گانے واری چسوک دا مسئلہ منی دا منان ملائک بدل دعا غواری دا عرش ملائک بدل دعا غواری وہ میات ناراضی سلورم عنوان دارے مخت اللہ علیہ المنکر یعظی دعوان دا خدای غضب بئی پا چابانی چزدی دائی منکری لسم آیات ان لزین ینادونا کفرو یناداونا لمخت اللہ اکبر میں مختکم انفسکم دیتا انہوں نے اربا ہوئی دیا بور پسی دعوی پیش گئی دکھا دویم بات چلے دی سورت دوس یو پنزو سیاد پورے دے اول پکی دار سورت بینی اور عظمت ددائی دا پین سمایات نا اللہ نے غوارے بولے تے غوارے رفیع درجات ذل عرشی القی یعلم یقضی بالحق تول دا عظمت ہوئی تخویب اخروی اور کیمینس کے منکرین دائے تول سیاد تخویب دنیاوی یوی شیاد کے ادائے مثال پیش کی پوا کر فرعونیان جدید اشاعت نے شور ہوں کہ فرعون کا مسئلہ بیان کرا رجل مومن وے نہ مانا نہ خدا تباہ کر آخر کی تخفیف اخروی ابراد دا لے باطل و وصل بھی خیات نام داخل چکل زدے معاہد سلی نہ مانی نہ مشرق پیر مانی کا نا قیامت کے بے پجانم کے اثر جگڑ ہی گیا دریم باب کو تراخر پورے پائے کے تسلی نبی تا پنزو اور پنجو پنزو سے آپ کی لال خود تسلی نن سو رو سلنا مدد برے کوم پس بے صبر کا استغفار وانا دلیل نخری دا کتاب مسان بمینس کے زی پنزو سے آپ بیا بزر جری مجادل تشپک پنزو سے آپ کی بیا دلیل نے دی سر اس بات دا قیامت دا پارا وہ پنزو سات پنزو سات قیامت بپائے ثابت ہے بیا دار سورت پیتا آیت گئے دغ دلیل وحید ہے قال ربکم اور پسی دلائل اقلیت سبابی مسلسل یا مکہ ترشے وہ بدلتے زجر دے بیان نہ پیتا آیت کے زجر مل جدال تخفیف اخری ہو یانا دلیل نقلی دکل انبیاء نے اجمالیم پیش کر دیں اتو یا آیت کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ آخر تو تخفیف دنیاوی دبیا اتو آتی آنا سورت کے اللہ صفات مخصوصہ اتصاب ذکر کئی رد پشر فی دعا دعا دا ملائک فی العرش ذکر دا ملائک دا عرشم دا دعا گوائی ذکر دا بیان دا رجل مومن من آل فرعون ذکر صریح دا زلزل عذاب قبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون دا اللہ چھ دے ملک اللہ عظم ورکی ار چاہتا دا بندگان اخفلنا آغا چھ سحق لری قادر ننے یوتن ان یقضیا چھ دے دا چا فیصلی حکیم رحمان ذات تیم کرے دیتا رحمت پا دنیا پدا سے بیان چھپائے کہ پٹوالی نشترے رحیم ذات تے پر رحمت خاص کری چالے چھواری دا بندگان اخفلنا مدد و سرفی و نجات پر گئی گور دا سورت پاسان لہجہ بانے گورا منگے لال سلور انوانات جمع کا ادا خطبہ دا اصل کے معاہد خطبہ اقدار چودھری گن دعوت دا توحید لال بوائے او خل کو یوم سلام اور اللہ رالی گلے آغذات سے دمرا خیست سی بات دی بگے بیا وائے خل کو دام سلد تکوما لیکن کچا تین خلاف کو نہ کافر بئی کچا کے خلاف کو نہ کافر بئی درم دار سے دام سلد تخیم دا مسئلہ چی چاو من لنا ملائک دار سو لدعا غاری خدا کا اہل و یال لم دعا غاری سلوم دا سے مسئلہ تکو ماں کچاو نم علانا دا خدا غضب بہی بیم خدا بہو دا خود سیخ دیبا دا پخپلے لکھا وائے کن دا مسئلہ دے دمرہ رابانے درانے دا تمہید شتا تمہید دا مسئلہ دا سے پیشکاو مسلے درنوا لے کو کر پتا سے تمہید ان کے چٹول وقت پر تمہید کے تھیر شیخا انور خبر ہے نہ تمہید چکے نہ مسلے درنوا لے پیش کو خلق بل تو پکپل ہوئی چھو سوائے کر تب اور تو چھو اور ہے فض اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کرے الکافرون اور خلق مسلہ تدا پیش کو ساجتی سے ضرورتی تکلیفی اور وقت بس وائیں یا اللہ را مدد یا اللہ نہ حاجات واڑے بس تو گاجت روام مگڑے ولے گور رفیو درجات دغلے زلر شاغرے روحا غرالی یا علم عالم پقائنت اللہ یونا غرے واللہ یقضی بالحق و فیصلی مار گئی تاو سچا ترا مدد شوئے سکھ دچا جت نشی پورا گولے مسلم مقام دے شرم آیات پوری بیا بورتا ہوا ہے گور دا مسئلہ امن ہے گورے کنی کد خدا عذاب را گئے نسو گمبج گولے نشی دنیا کے عذاب امرا جی اولم یسیرو فی الارض بیا تمینس کی ہوئی دازان مثال ہوتا پیش کرے فرونیانو کرا قارون و فرون و حامان من عذاب را گلے ہوں ذکر چدنی مسئلے مقابلہ کرے وا وقال رجل مومن پہ وہ مومن رجلے کا سال تعلیم در گئی سچ مسئلہ امری اللہ ادا بوئے چو خلکو دا سے مومنان سڑی پوخام راغلیوں داموئے چی دانے مسئلہ دا پوخام دے علاقے کے معاہد سڑے ہو دا مسئلہ اکڑے ہو دفر ہو جانب پمخ کے او منے دا اکچان درجل مومنو نمن دا دا معاہد سڑی مقابل کے مشرکانو پیرانو منی وہ سلوی خواہد دیو گوری چو ایز تحاجو نا فی ناریم غور کے بیا دری مریدان دا پیرانو جنگی بیا جنگ تو تیار شکن سب ہے درد آئے اللہ و تسلی در کی مینس کی تو پکی گما اللہ بر امداد کی تو صبر نکار اللہ تم جی جگڑے کئی نخرے بے تباہ کئی داوی دا سے خلق دی قیامت کے بدی پخپنا نا اللہ دا مسئلہ خدا سے دا چلا پپلا فرمائے لی چودو نیستجب لکم یا خلقو اللہ ہوئی چرا شہمان ہے غوارے زخزان نہ اندر تک ہیں اور دلیل نے تاست پیش کری دے دلیل تو گورا دے تو گورا دے تو گورا دادا انعامات کی جان بیام تے جگڑے کہیں سباب مرب قیامت کے بیا انکار کہیں چھے ماں شرک نہ نکڑے تو خدا نہ سوائے میں بل تو بلنہ نہ نکڑے وہ سے وہ مانا کرنا اور وہی پاخر کے ٹول رسولان دا مسئلہ کری نا اور چاہ چنن من لین خدا پہ زاورا لے گلے رہے بس دار صورت مطلب دے اگا صبح تو سکرم مجمل سچ دا مسئلہ کی بڑا سے انداز کا نا مشرکان میں روچت چی لاول لے اور سلور اعتراض نہ بکئی کل ہوئی منگا پری باہری کو مسئلہ نہ پوئے گو منگ تو گٹ گٹ خبریں کہ جواب ہوتا ہو کہ دا باری کرنا دا کوئی گٹا مسئلہ دا چھے بس لا الہ الا اللہ ہوں یا اللہ نے غوار ہے بس ایک مددگار نشتہ رہے ہیں وہ میں تیرا زوربانی ہوں کی خاطر جو اولیاء زور نہ مانی دا کلے سے سڑے نظرانہ ورنہ کی شکرانہ ورکی ورنہ کی نکٹ پیڑ رہی کلے میں خی نوزری کی چھے کلے شکرانہ مانے کی کلے اور ٹکر اور تورسی کلے بلا جواب ہو کہ مارا دا پخوب کے دل شیطان دا قیزنا لہم قرآن دا شیطان دا خلق گمراہ کی شرک طرف تیرا بلی شکل جو کی زستان بابا ہیں تو بابا پی جنے درے میں اعتراض بڑا خلق کئی جو والا تسنگ سڑے یہ مولان و قرآن پیش کرتا نا تسنگ سڑے یہ مولان و بل کتاب پیش کرتا قرآن نہ علاوہ روانگ تے کتاب کیوں خیال تب اینا قرآن میں تاسو تراوڑے رہے کہ قرآن میں نہیں راوڑے بل کتاب میں راوڑے تاسو بہے چھے تسنگ مولائے چھے قرآن در سر نشتہ رہے زیر تا قرآن نہ مسئلہ کو آج جمیون و عربی اب اعتراض ہوئی سلورم داوی چھے دی ہوئی دا مسئلہ تار وز کہیں پیوز علیہ لینا ختمائیں ہر وز چھنگا وکیل تو پڑے لگیا ہے بابا نشی کو ہے بابا نشی کو ہے بل سے درزی ہو کہ نہ درزی جواب دار ادامہ سلم گا روح کو ولے کو زکا خلق بکی اختلاف گئی کلچ اختلاف ختم سے نمونگ با مسئلہ پری دیا گیا کچھ سودہ اختلاف سے نمونگ دا مسئلہ بیان ہو سورہ شورا دولر سے حامیم شورا کے بداغی اعتراضی چدا تسنگ مسئلے کے داستا انتا مسئلہ ہم کی چاند نہ کریں داو تنے خبریں کے ادب جواب کی چدا مسئلہ ٹول انبیاء کرے دام دا واحد ٹول پیغمبران بل اعتراض بدا گئی پدم اعتراض جوام کتابون استان خلاف دی کتابون ان کے شتر دا سے کہ خدا نے سوا بل ترا مدد شوائے رائے جائز دی دعوت کی لڑا حاجت غوختے سے خیر دیں جواب ہو کے اغم کتابون اختلافی بدو خدا پا کتاب تلوں فحکم ہوئی للہ روڑا چھ پا قرآن اتلو انگار کتاب کو نہ من بل اعتراض بزبان اوم کئی جو دے ملک ملیان دی تو سا مخالف دی سی داغ پا حق ہے جدا حق مسئلہ ہے ندام ملیان بستا مر گرے جواب بوکے ہما تفرقو اللہ باغیان منم خدا ملیان باغیان نی دا زدیان دی ما سر زد گئی دیس راستری کتاب نشتا تھا دا زد دو جنہ مخالف دی بیاب زخرف کے دربانی بل اعتراض کیا تم خرق ہو رہا دا معبودان شری کا معبودان خدایان ہو رہی ان کو تو خدایان نہ آئے دا زم سفارشان دیا خدا تزم خبر پیش گئی دیکھ سب گناہ رہے دا زم وسیلے شکا جا جواب بہتی ولائم لکل لذین آیا دونا من دون شفا نشکو لیکن سفارش بھی اجازت دینا منم شفا آتا شفا آخو نشکے دے نہ ہم اعتراض بدروانی کئی کہ مرد دا کے دیشی کن چمگا وازو کو یا بابا را مدد سے خدا اور تدا وازو رسائی اللہ دا مخلوق آوازو ناغت رسائی داو درسی دے جنب سازم دا حال خبر دے جواب بیداؤ کی چنا انہو السمیع العلیم عرص چوری بارس چپوئی دا صفت دا اللہ رہے اللہ پر صفتوں نے چالا نوار گئی ولایت ور گئی بزرگی ور گئی وہ خدائی خنور گئی چار سدی اور یار سدی نہیں سمائے کلی دے والا ثابت ہے سمائے کلی جو والا ثابت ہے وہ خدائی والا ثابت ہے لسم اعتراض بجاسیہ کی راضی کہ بھائی مونگ نہ پارام کے نا مونگر افلاد نکب بدین مان روانی ہو بس آئی چھ سکڑی نہ زمگا شریعت دے اغا زمگا دین دے سے جواب بکے جواب بکے سم جالنا کا لا شریعت من الامر فتبہا ولا تتبع احوا الذین لا علمون او خلق و شریعت کو قرآن و سنتی شریعت ہوتی تو مشران پس زین دے تو شریعت نہ ہوئی دو خواہشات پس دل دیے ضرورت شریعت پیش کوم راشے ہو من نمو جانو خواہشات پس مزے آپ دین نہ دے آخری ہو لسم ہوئی آرام کے نا سات سب برکات معلوم دیجیے مونگ چوایو چی آپ دان کی رامدت سے کل راوزی بکو یا شیخ عبد القادر شین للہ داوزی پیش کو ان پر ایک ڈیر برکات تھی دادا یہ قدر دے دا عزت دے برکات دی پکے پجے مانے ڈیر فیدے ایسی لی جواب بے صورت احقاف کی تھی یتی اجتماعات فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا علیہا دروغ موائے مخکنی خلق سے تباش ولن دائی امدا سے علیہ موجود آگی ولی برکت نور کو ولی دا زاب نے نہ بچ کو نشی بچ کو لے نشی بچ کو لے دے پہلے کی شبہات پری طریقہ میں پیش کی جاتا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم کی دا اللہ صفات حمد حمید دے میم مالک دے پہلے شے ذات تے اختیار من ذات تے مدارک کی لکھی داد اللہ اس میں عظم دے ہوئی حامیم دا اللہ نون دے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دا اول عنوان نازل دندری کتاب نازل دندری کتاب دا طرف دا اللہ نظیم زور اور ذات تے او پوئے دے پار سن او خدا سے ذات تے چی کتاب اگر آلے گلے نو کتاب کی او مسئلہ دا غیمر آلے گلے دا سن کے سچ ہو دے پمیمبر کے ناستے نو کتاب دے دان سر نہیں ہو لے قرآن دی نہیں ہو لے سب ایچی دا کتاب کے ماں سر دیں دا گورے دا خدای کتاب دیں دا عزیز علیم کتاب دیں تمہید کے سڑے پیش کی نلاوال ترغیب الی القرآن بیان گورت دی کتاب کے دا چیو مسلش تریں غافر ذنبی چا اللہ پی گناہوں نے بخی کچاو بخل کچا تی توبہ ویستا کچا سے گناہ کری اللہ تعالی بے معاف کی وقابل توبہ توبہ ویستا اللہ قبل توبہ لرا لیکن گورے آت ساتا ہے کسو کے انکار کئی شدید لقاب عزت تول سخت زاور کے اللہ منکرین و طاقتور ذات دے زتول خاوند قدرت دے دے و سات دے یاد تاتے لا الہ الا ہوں دا دے کہ صفت پر طریقہ دا جملہ ہاں اگا اللہ دا سے ذات دے داغن سواب بل الہ کے دے نشی دا سے ذات دے شخاص اگا تنی گرزے دل اللہ دے عزیز دے علیم دے غافر ذنب دے قابل التوب دے شدید العقاب دے ذی الطول دے لا الہ الا هو دے ویلہ المصیر دانا حشول گا غرغر صفات کبرا دا سے ذات تے چراغ دا کتاب تا اس تا پیش کو میں داغا مسئلہ تا پیش کو ما اجازت دوسرا بلنوان بھائی پیش کو ہوا کو یاد ساتا ہے جھگڑا بنا کوایا خبر کو جھگڑا مکوایا ولی جگڑا نقی اللہ پایا تنو کے مگر کافرانی گئی ولی کی نے دانو کافر کوائے گورے وایا جگڑا دی صورت کی جدال جدال دیر ذکر دے ولی مسئلہ تو شبہ تو رہتا نا منگوے خلق پرے مسئلے کی بیا جگڑی گئی خلق بب بزروانے اعتراض نہ گئی لاول آیات کی ہوئی چسوک جگڑ تھی نہ کافیری یا تینزم آیات کی ہوئی جا دلو بالباطل داس خلق تیرشو چاہی پو باطل بانی جگڑے کو لیں مقنی خلق راج تیرشو کا باطل جگڑ اکڑی پنجہ دیر شاید کیوں لگی نہیں جا دن نفی آیت اللہ بغیر سلطان نتاؤں کب ہو رہا مقتن دا پاتل ہے بے دلیل سی جگڑی گئی دا خدا پنج بانی پتی ڈیل غزبی پک بنزو سے آیات کی ہوئی ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان نتاؤں دا کم سی جگڑی کئی کا نا بے دلیلہ دری پسینوں کی اوغٹ غرض دے خو حاصل ہو لے نشین دری مطلب دے توحید بندول نیشی بندولے نہ آخری اور تو نہ اشپیتا آیت کی الم تر للذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون وجہ گڑمارو کم خواہڑائیں کم خواہ دیا خیر دسو جدال جدال جگڑی وہ لے تیرا جنہ کوائے کافر وشے منگویلو دی مقام کے اور تزہید فی دنیا درے عنوانہ تم دی یو سر دنیا حقیر شہریں پک شہرین فلا غرور کا تقلم فی البلاد دو کرن کی تا دری گڑوڑ گر زیدل پم ملکنو کے ام دا کفار دی مشرکین مادار کل او خواہ کل ابل خواہ سروال بروال گرزی تد حال خبر نے پد مدو رکھے گا دنیا متقلب شیریں حقیر شیر اسپت وہم عنوان دارے دا دنیا شرا سبب دا زاد دنیاوی رے اگر کنم اقوام مکذبا پائی بنا عذاب لرا گلو دا دنیا غصت ہوا توحید پریس ہو گا نہ تکذیب کرو دزین مکی قوم دنو علیہ السلام اور ڈلو پسائینا وحمد کلو امت میں رسولین قص کرو ہر یو امت دقل رسول ببارک لیا خضو شقت علی کیم یا خضو من لیا قتلو یا خضو للقتل ہر یو امت بہم گا دا رسول وجن تکذیب بہم کاؤ دا رسول دا وجل راتیم کولی وجا دلو بالباطل جگڑیم کولی پا باطل باطل سی شبہات باطلہ دیر پارا چنڑی برے سرا حق لڑان دما ساد میں پریخو چرائی سے جلو تکذیب کو لاول ویدا رسول وینونی جگڑی مسر کو لیں نفا خستوم ماؤنی وال پپل زاب بانی نسرنگ زما زاب اللہ نے دنیا زاب اور کئی کہنا جو دنیا پازاب کے مبتلا کر دائے والے سے دنیا عذاب نہ لے بلکہ دا سے پورا شیدا فیصلہ درب صاحب بنے کافر ہوں شدی دی اور والا ہوں بولے دنیا محبت سبب دا عذاب اخرویم نے اللہ بے اور تم بوزی چی جگڑی کئی حاصل داروت او خلق اس ددا مسئلہ چکم جگڑا مکو اے کافر بچے کہ کافر شو اے نمخ کرنو خلق مانے بد اخدے دائی پشانتے بدر مانے عذاب رائشی او آخرت کے بم غور تلر سے گورے الذین یحملون العرش ومن حوله دار درم عنوان عنوان ثالث سرے دا مسئلہ چھ پیش کو مولا کتاب دا ذکر پیش کوم چھ دا عرش ملائک دا سی سڑی لے دوا گوائی دیر لے کمال لے بکی اغا ملائک چھ پور تکی عرش لڑام اصوک چھ دا گا چاہ پیر عظیم اس دم حدیث کی راضی عرش چرے دا ملائک کو پوگو باندھ رہے سمانی دی ارتا نکم ملائک چھے دمر دوے ملائک دی مقرب دیتا مقرب ملائک ہوئی انور چھے چاپی رجا مقرب ہوئی ایتو تسبیم ہوئی سر دا حمد دربنا دا اللہ دا عظمت دا وجی ویونا یومنو نبی ایمان لری دا غب توحید بیہی دے کن بینہو لا الہ الا ہو ابن جریر ہوئی تے مکہ ذکر ہے چھنا معاہد دعا قبلی گی خواہ اغام ملائک چھنا معاہدین دی کنا نوے استغفرون للذین آمنوا بخنے طلب کی دا معاہدین انہا پارا آمنوا غلے اہل لا الہ الا اللہ شاہش دا مسئلہ منہ لے دا اغیلہ بخنے غالی سنگوئی ربنا ربنا لاول دا خدے صفت پا وسیلہ کے دیش گئی یا ربا شامل لے ہر سستا ستا رحمت و علم ستا رحمتم لیر وسیلے ستا علمم لیر وسیلے پری وسیلہ وانی بخنو کیا کسان تا چھ توبے کرے دا شرکنا روان شوی ستا پا لار پسی لار دا توحید دا قرآن اب بشتاتی دی دا عذاب دا جہنم نا ملائک کوئی چھ خدا کمو کسانو چھ شرک پرے خرے توحید پسی را روان دی بچ کے صرف بچ کے نا یا ربا داخل کے دی لرا جنتون دامشوالی تا چھ تعلی وست کرے نہیں غم ددی سرا مانی دا توحید پشر وعدہ نکڑی یواز دینا بلکہ ومن صلحا سلامان سو وافقہم فی التوحید سوک چھے ددی مرگر ہے پا توحید کی لارانی ددی ہو کا زنان ددی ہو کا بچی ددی یا خدا پلار معاہد ددو خدا معاہد دا اولاد معاہدین دی دام والا جنت تداخل کی ذکر تیز و رو حکمتن والا وقیم و سیاد یا اللہ دی بچ کے دا تکالیف ہونا دا آخرت دا نور مصیبتن نیم بچ کے سیاد آجی عقوبات دا آخرت ولی آسو کسی تے بچ کے دا دے سیاد ہونا پتے رزمانی یقیناً تا پاغمانی خاصا مہربانی اکڑا رحمت خاصا ہوئی دیتا کہ اللہ تو سیاد نہ بچی دا کامیابی لوئے رکھا مترف نہ نقل کی ابن جریر اگوئی انصح العباد للعباد الملائکہ وغش العباد للعباد الشیاطین بندگانوں کے ڈیر خیر خواستا سوک دی ملائک دی پر دلیل دلی دعا کرنا گورا کرنا دے آیت نہ معلوم ہے منگا ملائکو سر سب پی جن گری سچر تچے ڈوڑا ہے مور کڑے رکھا اگی دعا گانے والی معاہدین دا پارے والی دل زین آمن اڈیر خیانتگر پا مخلوق کے شیطانان دیا ای نظام ساتا بلنوان دے سلور من نزین کفرون یقیناً آئے چیدی منکر دری مسئلے انکار چی سو کئی آواز بہت تکید قیامت پر لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم دا خدای غضب پا دنیا کے دیر لے ہو دا غزے ستاسنا پخبر زانو نمانی نن دا مان لمقت اللہ فی الدنیا من مقتکم انفسکم فی الاخرہ یوم القیامہ تاسو چنن زان تا غصائے مشرک با پا قیامت کی زان تا غصائی کر اللہ ہی تاسو نن زان تا غصائے تار پتر دا خدای غصہ پا دنیا کے دیر زیادہ وان کم وقت کے از متعلق دا مقت اللہ پورے لمقت اللہ اے فی دنیا اس تو دعون للیمان فتکفرون کلب چتا سل دعوت در کے دو توحید تن تاسب انکار کو نخرے و غصہ ہو تو بنن سو غصہ مرا خدے تعلق خپ کرے مان دام سل چ پیش کو ددے نے چکم منکری نو خدے پہ ڈیر غصہ کی گی گورے خان تو خدے غضب پہ ڈیر دیا جی قالوا ربنا متنا اثنتین مقتکم انفسکم یوم القیامہ دان تب غصے دی قیامت پر زبانی سنگ غصہ بیان ہو سو گورا غصہ بینو قالوا داغے دو جنب اقرار کئی یربا تاپم بانی مرگ راو سید وکرت جوند مراو سید وکرت آغا مکی بقرہ کی تیر شو چاول موت سرے آغا آدم اسانی موت سرے دا موت مشہور اول جن سرے مانے جن دا دنیا ثانی جن سرے جن دا آخرت داد و مرگری دو جن دری اب برزخ پکشتا خوشماری نا ولے دا جن دا برزخ شر حیات برزخی دے آغاد جزائی حیات آغیتا ہوئی حکمی حیات ورتا ہوئی اگر حیات حقیقی کو نہیں اور کم سی کتابوں نے لکھی شرع قائد وغیرہ بعد پہ دروغ ہوئی ہوئی روح تعلق ہی کرے سب کتاب سب ہوئے گی روح نہ لے لے حیات لے لے تو زاؤ فی الحیاتوں بے قدر ما یحس بالعلم والتنعیم تو زاؤ فی الحیات حیات جدا شرے روح جدا شرے داغ حیات پر روح سر نہ بدن چرے ددے پاچ داؤ کے ددے پر ذرات کے یو حیات کے خودیشی دائیں دو وجن احساس کی دازاب تنیم پنیز دو جمہور اگرے نہ پنیز دو محققین دار جمہور عام قول لے شرقائد لزے چی شافی مذہب والے لیں اور پشیتوب کے ملک شک کے نقبل ہدایت ہو گو اس تا ہدایت کے ملک کری یہ بزرگ اتبا ہے چی دو شرقائد دیر خویل لے ہدایت کے مشتنی دیکھا تو زاو فی الحیات لر روح روح نہ لے دا حیات دے بے روحا برزخی حیات وہ یہ کتاب دخدیر قرآن نہ مخالف کہہ دی دا قصد وہ یہ کتاب دخدیر کتاب نہ خلاف کی خلاف کو اما داغ توجیہ کا اور دا توجیہ کا چخکارا گا حیات نہ بچوے لے روح ہونے لے لے یا اگر احساس کی نو پلا سنو کے احساس کی نا اگر احساس مانے تا نہ پوئے گیا ظاہری بدن مانے نہ نے پس اقرار کم ان پا گناہ انو پلو آیا اشترے و تلو تسلار خروج مانے من جہنم لارشترے خدا امو وہ صبح سی جواب دے کہ پڑھ دے مالک من سبیلن نشتا دو تل اللہ و تے نشی چرتا بزی نی پری دی ولی دا دیو جن چکل ابا لا بن لے کے دے آواز ان تاسب انکار کہوں کشر بوسر کے دن تاسب ایمان لرم یقین بم کہوں دارے سورت دا مسئلہ کو لسوافات کم سواد کم زمور کم دی سورت کی چمرہ دا توحید پوخ کی دربان بدل لگے دا اد شر پوکھ کے بم ہاں ہاں کول افرین افرین بم کول فاردار چسنگ لار نیچ ترے ہو لے کبھی دے کے سو پیر سے برا پاسی پاگت دیر لار ور کی نا نا فل حکم للہ دی صورت کی جملے مترجے بھی جواب اس سوال تھا بس ولن جات نشی اور کول نہ کن اختیار دے او اللہ رے چرے لوی ذات اور لوی شان لریم. دعوی و دلیل خاص اللہ غزات دے خیطہ استاد دلیل انہا دا توحید آیات در تقی آفاق کیوں گو رہیں اطراف دعالم کے راوری تاسل ربر ان رزقم رزق اسمانی دے رزق مانا سبب دے رزق رزق باران تے وما یتذکر پنسیت نالی دلیل دلیلنو دا توحید نا مگر آغا سڑے چی ورگر دی توحید تا دا کم سڑی چی نیت خرے منیب دن آغا سڑے پوئی گی پہ کانا زدی ہونا پوئی فدرو فی روڑا فی لا فی ولی روڑا تفریون علی العنوانات الاربع دیتا تمہید ہوئی تفریح اس پر تمہید بان دا خبر اسے تاو کریم آخر ہوتا کا خبر انتا ہوا ہے دی کتاب کی سری کری دی کتاب بانے تام کو خوشحال کروں چیر لوئی کتاب دیں جگڑے میں کہے کنی کافر بش ہے خدا بدلا ملائک بدلا دعا گانے گاڑی اور خدا بدلا خپشی کرنے مانے وائے کن سیے لی پکے وائے میں در تک نہ سے فضع اللہ مخلصین لو دی ولو کرے ان کافر دا مسئلہ شو مقصودی پس غارے دا اللہ نا و خالص کا اغل رب لنا دا سی بہن یا اللہ رامدد یا پیر رامدد بنوائیں یا اللہ نا غارے حاجت چی غارے اللہ چی اگدر کی کنا یا اللہ نا غارے چی خدا استانا غارم چر تا بزرگانو تا لاس اگدن کی بوتانو تا اگدن کی چی ستاسنے غارو کہتا ہے پڑے خوب بازی خلق خفا کی گیا لیکن اتا چی کمو مسئلہ ہوکا پر دیو سے خلق خفا کی گی وہ آیا ماتم پتر چی کافر سڑے پہ خفا کی گی ولو کرل کافر آیت دلیل پڑے مانی سوک چی پڑے مسئلہ خفا کی ہے کافری ولو کرل کافر وہ کرے ہے وہ سمانا دا مسئلہ بکے اگر چی کافرانی بدگنی ماں کا قتل ایدن بیاد تر افتت شتاک جدا مسئلہ اچھ سو پورے بد گنی او کنزل کئی خپئی نزرے لیدہ دو چوی کانا تو اخبر مسئلہ جائے جیسا داولے تدی مسئلہ عظمت واروس دیروس تو تمگوائیو بیان عظمت المسئلہ اگا اللہ نے غوارے ولی تن غوارے ذکر چی رفیو درجاتیم اگر اللہ رے اچت مرتبہ والا رہیم تاسی اور پیر فقیر آغتا نشی رسے نے متعدی مانم اچت ان کے در درجات رہے معاہد لرام اگر عرش مالک دے ذل عرش دے تارے پیر سر عرش کم دے مارا اگر آلے گی روح پپلو کم سرائے چھ پچاو واری دے بندگان اخبلو نام روح را لے گل روح یا جبریلو یا وحی وحی را لے گل اختیار دا خدای رہے تاسو دے او پیر فقیر اختیار نشتا رہے بندل دا مسئلہ ورکی روح ورکی وحی ورکی توحید مسئلہ ورکی ولی ورکی لیون زرا یوم الطلاع دید پارا چیارا ورکی دے خلق لرا دروازہ ملاقات نام الطلاق کرے الطلاق ملاقات دا یوبل سرا ملاقات دا عملون سرا دا قیامت مونگا ایل اصول کے دو دیر سنو نے لکھا دی صورت کے دو تازن ہوں نہ اوڑی یوم الطلاق یوم التناد دا یوم الطلاق روز دا ملاقات دا عملون سرا آسنگ روز دا داغ روزے شان ذکر کئی تخویفاً جوائر و یواقید تا قتل رہے گا نا اے کہ دام قتل لی کہ فرعون چلے دا ایمان معتبر ہو فرعون راوڑ ایمان لاوال تائیل کرے دا بیارو سو من لے دا زر تو قرآن حدیث پیش کو مت بیا چھوٹا رو لی جو عقید کی لکری مزے ایسی لی اور دان کے ایسی لی زن چی مزے ایسی لی تو سردن نہ کینا پاگل دا مزے تو دا برزخ دی چاہتے نہ دا سے تعبیر کرے رہے چدائے نہ معلومی کی چدا دنیا دے نہ آگا تعبیر غلط دی چاد نے چودہ دنیا کی را بدن جن دے رہے آگا بدو قائم ہو بولو مال راشا کتابوں نے مارتا معلوم نہیں اگر چاہیے روح پہ بدن کے پروت دے ہم صرف دن بھی ببارک تھے بچہ ببارک ہی نہیں دی اب وطن دی اور سبکی دے کتاب کے لیے کری اور بے عقیدے نور بانے دا دروغ جوڑا ہے دئی دا مطلب نہ کتاب نہیں چر سی عقید جو ہے کم نے تاثر رکھو چر تو سرپراز کتاب بڑی کر سیکھا مگر پتہ رہ دے اگلا ہے قتل دے دائے پر رد کے مارتے ہیں ندائے حق سلور جز کے اگو رہے تو ایمان تازہ کہے گا یوم ہم بارزون دا سے روز دا جی خلق بروزی نوی پر پالا دا دین سا شہن نور دا مسئلہ برغو ما زم دا شیخ وسیعت دا ہے چھ دا مسئلہ دا حیات حیات پر ملک میں چلا ہے زیادہ سے چیٹے رہا نہ لے گی مون چی کمی جمائلی خبر آغم دا توکڑا تفصیل تیرے خدای پر پوئی گی نور دغه اجمال د نصوص سره معلوم دی کتابونه چکی نه ای پوه شه دای کار پوه شه لمن الملک الیوم پلاس شه نه پټی د چا د پاره د بادشاہی نن څوک د بادشاہ یو الله دی خاص الله الله دی چې یو دی زورور نن تاستا بدل در کے ریشی دار نفس پا سبب دا عمل دا غم لا ظلم اليوم ظلم نشتا نن پچا یقینا لا رزر صاحب تو ان کے رے ارگر ریشی دار سے وزدن بلنو میرے یوم الازفا یراور کدیلارا دا وزدن از دیا فتنا یوم الازفا دا سے وزدن از دیا فتر آروان دے پر کل بچ ضرور نہیں لدل حناجر دا مرو سرا کازمی نہ دا غم نہ بڑا کی کازم آئے سڑی تو ڈیر غم دا جنا چپسے پڑے پر سیزری بٹ چون نہیں ہو رہی تو کازم مال ظالمین من حمیم ولا شفیع ہوتا نہ بھائی دے ظالمان لرسوک دوست گرم دوست انوی سوک سفارشی چی خبر امن لیشیم دوست حمیم ولی ہوئی جوش پی راشی نراشی نے دو جوش دو جی مرگری سر امداد کئی کر دا مخلص دوست دا مینس کے تقریف اخروی واپس بیا لرشان عظمت یو اللہ نے غوار ہے ولی غوار ہے یا علم خائنت اللہ پوئے دے اللہ پا نقصان دستر کو پائے چپٹے یہ سینے یا علم و خائنت اللہ اللہ پر پوئی گی چپا دے کسان یا بل تستر گی ہوئی دے طالبانو کیوں ہوئی گی قرآن تا مناسی استر گی ہوئی ہو بلتا خائنت اللہ تو ماں نہ پٹے نہ خدا نہ خو پٹنے تو خدا نہ منے یا علم و خائنت اللہ سرگو کی اوبر تن اخری کئی وما تخفی الصدور واللہ یغزی بالحق اللہ نے اسی پورا کئی اور حق لرا فیصلے دا حق کئی حق فیصلے سمانا جتو نے پورا کئی تب دامانا را پختو اللہ پورا کئی آج جتو نے لرا آکسان چدا خلق و تمرا مدد شوئیم گورا ہو سا پورے نہیں مسئلہ نرم ہوں تک روانہ کرے ہو قرآن در طریقہ صحیح خدا نے غوار ہے خدا نے سوا بدترا مدد جمع آئے مخلصین لو دین لے لو اس رو رو خبر اکلا کولو آئی کن اس کارا رچ آکتان چی دیو ترا مدد چوی دا خدا نے سوا کستار پیران بزرگانی کارسو کی لا اخذونا دیشن او ان شي پورا کولې حاجت قضا څه کوي قضا الحاجت حاجت پورا کول کر ہے حاجت دې نشي پورا کولې ولې تنه غواړي یقینا الله له چار ثوریا او سینی تفیف دنیاوی آئے دین کر دیز مکہ کیچو گوری سرنگ انجام دایا خلق اچھی دینا مفیوں آئے دین سخت اوپا طاقت کے اور پنہ خوکے پز مکہ وہ آثارن فی لوز آثار تین نخے بنگلے جوڑے کرے مینارے جوڑے کرے بڑے طاقتور خلق ہو آدیان سمودیان اور سنی والے لاغی پا سبب دا گناہنو دائیم نو آغی لڑا دخدہ دا عذاب نہیں سو بچ کے ان کے ہم وما کان لو من اللہ میں واق اگر الذین لا یخذون سرو لگے لا یخذون بے شین ما کان لو من اللہ میں واق سو ساجد نشی پورا کولے کنی دا کسان بے بچ کر رہے گا دری اولیاء دری بزرگان ولی نہ بچ کا دا دے ہو جانے چراوڑ دیتا رسولانو بجنا دی کفر کا نو خدا ہونی ول یقینا اللہ علیہ قوت والا دان سوگان بچ کو لے نشی بیا او سخت عذاب ور گئی تو تقریر دنیاوی او تفصیلی نمونہ او یقینا لے گلے ہوں گا موسی علیہ السلام خپل آیات و معجزات و گنو سرا او خاص کر پے او دلیل اخکارام معجزہ آسوا فرعون تو حامان تو قارون تم لے گلے ہوں منگا دا سرغانو کا سرداران فرعون تے لے گلے ہوں ولی اگے انکار کرو دا وجہ تکبر نہ دا وجہ کیون نہ حامان تے لے گلے ہوگا انکار کرو دا وجہ سرمایہ دار ہے نا قارون تے لے گلے ہوگا انکار کرو دا وجہ عہدہ دار ہے نا دا دری قسم من کرانی سوک دا تکبر دا وجنہ نمانی سوک دا مار دارے دا وجنہ نمانی سوک دا وحد دارے دا وجنہ نمانی دے افسری چرتا دی اور سرے دا جا دوگر دے اور درو جننے پسر کلا چاہ دی تراؤ رحق مینن دے نازم دے طرف نام اگو تا حق مسئلہ پیش کرا دی در حق پا مقابلہ کسی جلو کو دی کرفیو نافذ کرا سنگا وجنے زامن دائے کسان ہوں چی مان راورے ددمر گرتیا کیم اور بے حیاء کے دری زنانا داد بین زلڈر ہو دری کا جملے مترزی جواب سوال دام کار چے پھر انیانو کاؤ پری بانی سفیدہ مرتب سوا نہ نہ وما کید الکافرین نہ اللہ فی ظلام نہ مکر د کافرانو مگر پا برباد ہیں کہ ظلال سے دزیا کافر چ سب مکر کئی دو توحید پا خلاف کے ناغ برباد دیا کامیابی کی ہونا فرعون یو بل مکر شورو کو فرعون ماں پریگ رہے دست بے غیرت علی کت چانی ولے یہ ما تو تپرے تا وے ما پرے خیزا چل کے تا دباؤ کی دور دباؤ دے تو یہ کنی فرعون کو چانی ولے نو تے اس چیز نی ولے مکہ تیر شو سلطان مبین روب دے پدر کے ما پرے دے چھ قتل کم موسیٰ دے درا مدد شکل رب تو وہی کنام دے چھ مون تو چھ خدا نہ غواڑے خدا بدلا جت پورا گئی دے وجدم دے دے خپل رب نہ واڑی گو وجدم ہے زکا تو وہ جل لائق ہو ولے گناہ سے کرے گناہ دانے یا یقیناً یارے گم کہ بدل بر کی دے ستاس الدین نرایا بخور کی از مگر کے فسان یا بدے ستاس الدین بدل کی یرے گم پڑے تاس دن غم درا سر بدل دامان سے تاس بزان پسی واڑی اوائیوں سے یا کوان نڑے کم از کم نمکر کے بار پیدا کی سپارچی بد مر گئی اور سب زما مر گئی نو فساد بجور سی کا فساد تو اختلاف الآراء. ابن جریر ہوئی فساد ہوئی توحید تھا دد بنیز باندھے مگر کے بعد اخکار کی دا توحید دا عبادت درب درب جسے کئی کنا دا فساد دے مرا ننم ظالمان دا ہوئی مر دا پنج پیریان دی وجل غواری ولے دی دن بدلے کر دن نہ بدلے انہوں فساد کو جوڑے دا فسادیان دی. موسیٰ علیہ السلام یقیناً ما پنی حاصل کرے پرب پلو پرب ساسوں دار متکبر نہ یقین نہ لری پرز انسان زدہ خدای کو پناہ کہ سما تو سویل سے غد نہ شکولے وہ خرال ادا سے جو ظالم راضی انیک سڑے قتل کر اللہ پرے کے تائید پیدا کی سب مسئلہ شوروں کی پلارے کے ناستے وہ مسئلہ شوروں کی جو مجلس کی جنگ جگڑا بشی چال کرا پنچ پیرانا خوارشی دین بدل فساد جوڑی دے کے بپو بس کی اور رجل مومن آواز کی خدا بدل مر گرے پیدا کی حضرت موسیٰ راغ رجل مومن دا رجل حسین نے جدا بد سڑے اویلی او ناری ناچی ایمانداروں دا جیز ناری نا کار گیا دا ظالم بادشاہ پا مخ کے بانے کلمہ دا حق دا توحید وے دا جہاد دے دل وے دا دا ناری نا کار دا رجل مومن مومن کو ادا سو کو منا لے فرعون دا فرعون دا ٹبر نہ ہو ٹبر والے والا ہو خدا و تفکور کے پیدا کی خواہ دا سنگ سڑو یک تم ایمان ہوں تو پخاؤ ایمان پل کلک ساتھ ایمان پل ختم سر ایک کلک اول امساک گور دا وہم پیدا کی خبر ہے ٹھیک دا کہ پٹو ایمان پل دخل کو نا دا پارا دا اور دا مسئلے دا خیر دے پٹول آگ گنائی چی تو خدا نے پٹائے پٹولا گئی چی رخل کو نے بیان پٹائے بیان خود نہ پٹاؤ یک تم ایمان دا مانے چی ایمان بیان پٹ کرے نہ تو ایمان حال پٹ کرے پھر ایمان ہی چاہتا نہ نخکار کرے خیر دے وہ قاموس دا مانے نہیں کرے ختم ہو مانے ام سکو کتمان والے انسان کتمان ٹنگورت ہوئی دا مان دے کے مناسب دا ٹنگاؤ دے ایمان پل دے تر ایمان ٹنگول ہوئی جد معاہد مر کر کیا ہوگی رائز ہوئی آیا وج نے تاسی ہو سڑے پتی ہو جائے چار ہوئی ربی اللہ جو رم اس کرے موسا ہوتا ہے وہ دیدی سے بس حاجت روا جاؤ اللہ رے اور صرف وہ ناخو نہ تھا بلکہ راوڑی تاؤستا دلیل نہ گڑ یو دلیل نرے دوم نری گڑ نی دان نے ندی ویلی میر رب کم ساسو درب دو طرف نے ویلی نیم ہڑر تائیدات کی سڑے رے بل جرم نشتا صرف ربی اللہ ہوئی بے دلیل ایم نوی دلیل نے دل راوڑی نیم یو ایم نظر آوڑے گڑ راوڑی نیم دان نے ندی ویلی درب دو طرف نے ویلی نیم پسی ہوئی نیم دے تم سو چکا کبھی دے درو جن پد بہ بال دا درو گئی ٹھیک رہا دا درو کو بال وہ پیراشی لیکن دے اور سڑی پیو طرف بان سوچ مکا ہوگا کتے جب تو رشتہ ہوئی پدے ہم سو چکا ہے کدے رشتی نہیں نو برسی تھا سب باز آغاز آپ چرم یا رحیم باز الزی آئے دو کم سورہ طہٰ کے اتسلی خیات کے ددا ذات ذکر فرعون تک رہے گا 48 آیات انا قد وحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا عذاب راضی بادشاہ سے تکذیب گئے مقرین دا عذاب کتا تو رسی کیا بس کہیں کدرو گزر ٹھیک تھا رشتہ ہی نہیں کیا چل کے آیا. دیر خیستہ طریقہ سرا بیان کری دیتا ارخا ہوئی ارخا والے نان واگی ہوتا سس کر دا سڑے بقالی نہیں یا بدرو جنی یا برشتی نہیں. رجل مومن کو بےدتی نہ ہوگا بےدتیانوں کے آرڈر متضلاؤ کے ابھی ہوئی تو دروگ و رشتہ و پمین کے واسطہ شتا تلخیص ملخیص کے ویلے حالے کا کم دوا سے تک ہوئی کو کازمن ہوئی کو صادقن واسطہ ویلے بچے بلا یا برشتی نہیں حضرت موسیٰ قتل ہے مقتل سو چکے ہوئے مسئلہ اس کو روکڑا یا قومی تقریر کی دے دیر پخیستان دار اول تقریر کے مختصر تخویف دازاب اور کئی سرد تذکیر نعمتنا دیتے ہوئے لکھی گی تذکیر اور تخویف اے قوم تاسو بات صحیح جانن غالب یا پرزم کا کہ دا دخدے یو انعام لے بازاب تم غور کیے رہا سب بنگا بس چیز دخدے دا سامنے کا منگل رائشی جانے اور سرپ کی مر کرے کرے ان جانا لکر رجلے صاحب یاسین جان مر کرے کرو گا اور کلام کی خبر ہوگی فرعون پر جمینس کے روز دان گئے معاہد پڑے تقریر کے نہیں ہو فرعون بپا کمین کی راپا سی قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد دل دم گدے خبر نہ اور جی تم اگر تقریر نہیں سیکھولے فنان نہ خبر ہے مینس کے برا دائیں گی بس شوربے جھوکڑی فرعون نے زخو نہ خیم تھا اس کا مگر آگا سے ماتا اس کا رائے در کرے رائے دار کی ضرور نہیں آپ کل موسا ماں مانتے ہو زر ویری ماں پریرے چرے وجن ان خیم تو تا ستا مگر لار دہ ہدایت در تخم راپا وسی پہ گیا فرعون ہلکا پنچ پھرے میں پری رہے تقریر تھا ذرا تائم سے میں پری رہے سب اپن تقریر نہ پری رہے وقال الذي آمن سلندے تنگ سے مطلب بیان ہوا یہ صاحب ہے نیو کری طرح یہ گرو نے صاحب اس سے ڈاک گیا نا گڑ گڑ پٹکوا لڑا لیے کے لیے آئے وہ پیر صاحب ناس کرے محراب کو مین کے کجورے پیر مورید دے یہ نانا نمک ہی تک دا خراب خلق دی راو آبیان خلق دی خیر خدا مرگری رجل مومنان پیدا کی گئے یہ سڑو صرف وہ نہ دا زمان میں انمانی جو خام خواب ہے کوئی بولے بہن کے بیان کے روش جی بمائے ہو اگر جانا بس پیرے تیراس کا ہو ماں ایک کوچ سرے کو خی ماں بے جواب کو بیا بروان بیا روان فرعون دا سے آواز کی میں کیا آخر اخبل مرگر ہو تب ہو سو اخبل مقتدیان وہ کم وقت آگا منہ غور اخبر اخبر مسئلے کی اور تب کی چلے وائے مرا کے خورے پہ نے ویوال اچانک ٹوپے پاس وہ تب دے رہا نہ خدا والی اگر صرف توحید مقابلے کہہ رہے کہ گھر سے اس وائے گا تو کل گٹا کرے وما حدیکم الا سبیل الرشاد دے ازم اور شیرے ماں تم اور شیرے وقال الذی آمن تخفل بیان مپرے دا کئی بشور کا وہ علاقہ سڑے سے وہ مومن اس تخفیف اور کئی بذکر داقوان مکذب ہوگا یری گم سے پتا تو پچان دل در ڈالو مخالف ہوں پچان دہا دقوم دنو دا دیانو سمو جانو آج سے ددین روس راغری یری گم سدا سے عذاب بدروانے راشی بری مانی سے فائدہ ہو رہا نہ سوال لاگے دس ظلم نے کہ تمرا قوم نہ خدا عذاب کری نہ نہ اللہ را در ظلم ہم نے کئی پابندگان اس تقریب اخری ور کئی اے قوما یقیناً زہریگم پتاسو دارا دروازے دچکو والانا آواز دا تناد کیا آواز نہ بھی پائے کہ او بلتان آراف کی ترشو جنت والا بم آواز کی جانم والا بم آواز کی آراف والا بم آواز کی داخلک بم آواز نہ کہ یوم تناد کلب آواز نہیں کلب چپی کر دا سے وزدہ چوبہ گرد ہے تاسو دا موقف نہ دا محشر نہ مدبرینا شاکری بہم جانم تبروانی ہے تولونا عن الموقف الى النار مدبرین شاب تیروان دے نبی ستاسو دخدہ عذاب نہ سوک بچ گئے ان کے آسم دنشتا واقعی نشتا مخی ویلو واقع نشتا رزلت آسم نشتا سوک بڑے بچ گئے پاسوک چلنا ہے بیلاری کی نشتا غلط سوک پلار رہو سن کے دیو کمالو کو پر یہ ملک دا مصر کے مخیو پیغمبر تیرشو داغ حال ذکر کر چلاولو سر خلق اسے چل گاؤ پس کمر گئے اسے چل گاؤ سچ تقریر کے پاغمل کی او معاہد سڑے مکہ تیر شوئی داغ تاریخ ہوتا بیان جس تاو پر ملک بانی فلان کے سیر تیر شو تاسو بگٹ ہو بانی ویش دو کلے چھ مر جن سے جرم کا دا چلو کئی دا خلق یقینا ناغلو تاو سے یوسف علیہ السلام مکہ خپ دلیل نوازے ہوں ہمیشہ ایتا سو پشک کی داغے نہ چاہ غزر تراؤے ہوں تو شکو کہ دارے سوئی خود یرے نہ غگ نہ شکو لے حتی اذا حلقہ چکل آگا وفات شو حلاک مرگ سوئی انبیاء امریکہ قل تم لن یبس اللہ من بعدی رسولان دری او ماندار تاسوی شکر دے چھ مرشم چرے با خدا راو نلیگی ددن رسو بیا رسول سوزا گمانو چھ بس دا یا او بل بندر آج کلا خدیدہ سکی یا معاہد مرشی نو دیوی زخاو شولا پنج تریام نخلاص شوخا ویا خدا را آگر دیر بچ پیرا کرے سنگ بچ اخلاص دے گیا دیوی دا سکی سوئم توجیر کے دعوا کل چاہو فات چو گڑبڑ پیدا شو پر مصر کے موزے القرآن کی لکھی نظام دا مصر خراب سے برباد چو تاسو حیر مان دے اللہ برو نری کی دزن پس دا سی رسول یر ارمان دے خسر ہے ہوگا لگا مجھے سے خبر دا ارمانی خبر ہے سر نشانہ و دیتا رجل مومن وئی یوسف علیہ السلام پجون کے تاسو نہ مانو کل چمر سے نہ بیامر پسی ارمان نہ کول نظام ہم خراب سے کر دائی دا سے مخ کے پکانوی ہوئی پکان اور کل چمر سی بے دا قبر نہ جتو نہ ہوئی دیا پی کل کل گمبتو نے جوڑ کی جنڈے پہ ادھ رہی ہے جو اندے ہم تاسوی سے ہم پکانو اس میں ہو لکھ کل ہوئے دا قبر کانی شاعر ہوئی دا پختو دا پا جو اندونی چھے کم خلق لے ہونے گئی ما خدا کو پا مرگ میں دا خلق خضیق کو لے گی دے وہ شاعر ہوئے مانی دے قوم عدد دار پس دا مرگ سڑی ارمان ورشی خسڑے ہو پس دا مرگ جنازے لے تو لادل سن تری ہو لے کذالک ازل اللہ من و مصرف مرتعب اللہ ہی چکل شک راشی کا نا پائے بس اس لال راجی جا دہرنگ اللہ بیلار کی آغا سڑے چاہیں مشرک شک اکلک شک والی اللہ زین دا خلقی جگڑے قید اللہ پایا تنوں کے بغیر صد دلیل نے چدیل راغلی دا ترتیب بینی لاولی شک پس تین سلال گمرائی راشی شک لگ شی کنا بیا جگڑ شروع کی دلیل و سر دا خدای دا طرف نن نئی قرآنے دلیل و سری خدا خدای دلیل ہونی ورسا دیر لے رب غصا دا خدای پنیز و پنیز مومنانو دا جدال دریم کبر جدالهم دادی چی جگڑ کئی کنا خدا پذیر ڈر غصہ کی مومنان پیم ڈر غصہ کی کچھ دی نسمی گنو کذالک کاف مند لام دری جگڑو دو جنا ددے دو جنا لامور لگئی پا کل قلب متکبر جبار پٹول زرد متکبر سرکش باننے متکبر اللہی دعوت توحید نہ مانی جباری جانوے گنی تابیداری زحق نہ گئی کل قلب ویلے قلب کل نہ دار متکبر پسلم مہر نہ لگئی بعض نہ توفیق دیوان اور کیا لیکن دکم متکبر پسلمانی سے مہر لگئی نو کل قلب پٹول زول لگئی بیا پزل کی سورے نہ پری دی لکے ازاد دے نہ پری بکے بیا ٹول راگیر کی والا زدہ تقریر کا فرعون پر کی بیارہ اچت سے فرعون چاکڑا یہاں مانا سشوے زدی معاہد تزان لپرے زدہ مانا نتاواز کی سجلو کم ہے جوڑ کا مال ہے اور بنگلہ تدبیس کی اس پخل کو جی پلان کی کتاب کے لیے کی پلان دروغ مایا ہوا ہے مالا بنگلہ جوڑا کا چیز اور سم الاسباب لارو تو رسم دروازو تو رسم باب تھی لارے یا دروازے بابا کم دروازوں ترسے اسباب سماعت کا نا سلگو سلگو ہے وہ وقب وقب لارو داسمان ترسم پس ورخی جمزو پہلا حد موسیٰ پسی یقیناً زگمان کم پدبانی درو جن فات ولی اولی منصوب دے نحویان جی داد لعل جواب دے پر نحو امیر کے ویلی کہ رتر جی پر جواب کے ان مقدر نراجی دفے نروز تو ویا نکر بل چل دے دا کل کل تشبیر آشی دایا تشبیہ دوجنا ترجی د تمنی سر مشابه کی نو ان مقدر راز پاک تولی آئی لا الہ موسیٰ ورو بخی جم چی لاؤں کو قطنی سے خبر ہوئی کنن شک چی پخل کو اللہ ہی دا سی ڈولی شو فرام تا بدا مل دم دے من شو دلاری دا توحین نا دا بنگلے جوڑے پر کناو پا بنگلو بانی سکاریو کو اللہ اسے پہ نہیں نکڑی وما قید فرعون الا فی تباہ نو لا چلو اللہ فرعون مگر ہلاکت کی تو گیا بنگلے جوڑے کر بیارا پرے ہوتے خدا والا ہلاک کر قید میں تھا رجل مومن اس تفصیلی بیان سے ہو کر ویلا اللہ جی آمن قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد زما تابیداریو کے عزتا استخیم لارد ہدایت دت تبیونی بمانے اتویعون ورم امتی سے ایچی کر اغدانوی سے زما پشانت عمل کوئے اخوی اتباع رسول کوئے ہاں خبر زما من ہے خبر ہے سوا مکتیو شد توحید تو موسیٰ دے اتباع زرت لارد ہدایت خیم کہ خیم نہ دینا پتہ ہو لے کسی اتویوں کا اے قوما یقیناً دا جن دنیا متارم آخرت چرے کور دے قراریم نو کچا عمل کو بد جزان اور کی مگر دا اے پمیسل کچا عمل کری نیک ناری نیو کزنانی و معاہدین جنت تب داخلیم لزق اور کی و تپائے کے بے صحابہ وہ سے محاکمہ پیش گئی پخپل انصاف ہو گئے آخری ویا قوم مالی ادوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار اے قوم سو جنم مال را جز تاسو بلم نجات تاسو جر تاسو چی تاسو ما بلے ورتا دیکھ سو جشتا ہے مالی ادوکم الی النجاۃ ومالکم تدعوننی الی النار اصل کی دعوی فدیدی کے معنی اللہ کم برطرہ لیکن سڑے چاہتا ہوئی مالی اراک حزینن سو جنمال لرچینم تا خپا مطلب تو لے خپا ہے مطلب شکا سو سوجر مال چز تاسو بلم نجات تمن سوجر تاسو لڑا چاسو ماں اور تبلے ازم نجات تبلم نو نیمنے دے تو طریقہ تل انصاف ہو انصاف ہو گئے یو طرف تو دعوت دا نجات شور ہو دے بلکہ دعوت دا اور شور ہو دے کمی اور دعوت سرے حقیقی منگ تو کل اور تب بن رہے منگ دانری ویلی تھی اور تراشا دے ہوئی اور نہ سمراد دے تفصیل دما قبل اگر نجات نہ سمراد دے لف نشر غیر مرتب سر تفصیل تاسما بنے دل ایسی پخلے کفر حکم کفر سمانا شرک و سرو کم آشی نشتمال پائے شرکت سے دلیل تاسما شرک تبلے زد تاسو بلم توحید زور اور ذات تچ بخون کے امنے دف نشر غیر مرتب سر تفصیل سے لا جرم انما تدعوننی لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ خامخا یقیناً آج تا سماغی تا بلے نشتائی تا پارا سا فائدہ پا دنیا نا پا آخرت کے ہم دعوتا نمراد دے کسا ایسال المنفات ورکول دا فائدہ نشترے پا دنیا نا پا آخرت کے ہم تا سو معبودان سڑی لرن پا دنیا فائدہ اور کولیش نا پا آخرت کے اور کولیش قطع دا مانا کئی لا انفع لا ضر لیس لہ دعوت نشتا غلط پارا سا فائدہ پر دنیا کے نہ آخرت کے فائدہ نشی اور کولے زجاج ہوئی لے سلو دعوت من استجابت و دعوت مضاف حذف دے نشتا در پتاقت کے قبل اول دے اور دعام دا دنیا پبارک نہ آخرت پبارک دتاؤ سے چانا گواڑے دا دنیا کا سشیت گواڑے دا آخرت سشیت گواڑے قبل و لیشی نیش قبل و لے یقیناً زنگ دا ٹول واپسی خدا تلا اور یقیناً مشرکان ٹول اور والے فستذکرون ما اقول لکم زرد تاسو تب یاد چی رشتین والے دایا خبر ایسے ضرورت آئیں ما اقول من صدق ما اقول دارو سو خبر میں چلتا اکڑا جن المصرفین و مصاب النار دابل تیاد چی گوئے فوز امری اللہ دے دائی بنیت پوش بولے دا سان خبر ہونا کڑے لوی سڑی کا نا دا سے فرو نیانی نائی ہوئی وجنے وجنے وے وہ ہے شاب قتل کے ہم فسری وسل کریم جب فرعون دد دا قتل ارادہ اکڑا دا بیان بس کا وے بس پارما زخل کار اللہ تا یقیناً اللہ انی خپل بندگان یا خدا تا تمہیں بس جان پالے لاڑم لڑ دینا مسئلہ ہو گن بیا زکان فوائد عامری پاخر کے ہوا ہے نسل جلو شو فرعون اور پسی سڑی اولے گل زر کسانی اولے گل یا پسی زر نہ پنج سو چرے پلار کے پیا فاتح سمایو راگن اور ادم مردار سے پنج سو واپس رہو تختے زر فرعون میں انہیں سہرا پنج سو جیل تو چاہے کم بختان نے یو سڑے اتخت دی اغت اچھا جو کرو عذاب پدیر آ گئے بچو ساتھ اللہ دے دو سیاد داغین شری سمکر کرو بد مکرو سزا گانی اور آگیر کرو فرعونیان در بد عذاب یو خدا فرعونیان چاہو وجل بدی کی تو فرعون تبایت اشارہ شو کا قرآن نور اختصار ہو تو فرعونان بان غر کرا گئے تباش ہو دار دنیا عذاب دے انارو یو رزونا لے ہا وہ دعاؤں آئے وہ دے پیش کی ددی ارواہ پاگے مان سباؤ دے گا پکم اور قیامت قائم شی او بویلی شی نن با سیدا فرعون یان سخت عذاب تام دا آیت دے محدثین و مفسرین علماء دا قائد شر قائد وغیرہ جدی کی دلیل ظاہر دے پہ اس بات دا عذاب القبر دا قبر دائیو تعبیر دے حدیث کی دا تعبیر دے دا عذاب دے کی خدا تا قبر ہوئی سنگ دے کہ دا قطع دا روایت دے ارواحهم في حواسل طير سود ددی ارواح تیرے دتورو مارغانو پر ججرو پخیٹو کیری اتور زوال النار اور تا پیش کی کر النار یورزون علیہ غدو اشی دانے چھے صرف سبا و ماخام غدو اشی بمانے دوام ہمیشہ ہمیشہ پیش کی اول دار قیامت عذاب ننے دا قیامت غرص اور پتی ذکر کی ہوئے یوم تقوم الساعة معلوم اس دا عذاب دائنے جدا رہے دے تا برزخی عذاب ہوئی خا جانم تا چی لارن دا فرعون غنتا پیرانو تابیداری چی کئی خدا وی چلی براتو گورا کل چیری جگڑے کئی اوبل سر پغور کے التبا محاجہ شوری شور بئی وائی بادا کمزوری تابے اغزان تے چلوے ویلو مطبوعین یقیناً من خستاسو تابدارو تاو چسین من با منل وصای تاسو دفکولے چھ زمنائے و برخد عذاب نورنا اللہ کا صحیح سے امداد خورا سرو کے پیر سے قال اللذین استکبرو اغا مستکبر بوتے اڑون خونے انا کلن فی امگا ٹول پکے پراتے زب کے پروت امن تانا ویسا دفکم یقینا لا فیصلہ کرے دار بندگان پمینس کے فیصلہ تو خدے بدلی نا دی ہوئی دا پیران دا خود تباہی چی دیس نشی کو لے رازائی چی دان درخواست چلی کو تابین درخواست کی ہو او بیا کسان چلی پور دا جاننم کے خسناو دا جاننم تب ہوئی سو کی دار ہوتا ادعو ربکم در رب نمون دعا ہوا رہے گا چیسان کی پنگ بانی اور روز عذاب نہ درخواست کے لئے ترمیم کرے رہے یا روز تخفیف وارو یا روز خدا دعائے عقیب ہوتا ہی تاثر ہے ولی آیت تاثر نور آگلی رسولان پخکارا دلیلون دا توحید رسولان مسئلہ نہ کڑے پو اکڑی نہ دیوئی بلا کڑے ہوا ہو منگا نہ ہوا لے قالو نائی با تا غصہ شی فدو یہ سڑی زورا نہیں تاوئی زدہ کا گے گا اسنے پا خبر ازان لگا گے گا زدہ لنا گوارا فدو پا خبر اگوارا دا خدا اینا منگتا سولا نشو غوختے ندا غوختنا دکاترانو مگر بیکار رہا ہوں مانا پا قیامت کے قدید خدین غواری اللہ فی ظلال الناس وقت ضائع کہیں قبلی کے ہونے کا اب دنیا کے دعا الکافرین چلے کن دعا الکافرین لغیر اللہ اللہ فی ظلال کافر سڑے چھ غیر اللہ تے چھ غیر گمرائی رہ کر اس تسلی شروع شو نبی تا بیان کا ان کی تا اشارہ دیتا صدا مسئلہ بیان ہوا رجل مومن غنتا کی بیان ہوا اللہ با مدد کی ولی خدای لوس کرے دے یقینا خام خامنگا بدل اخلو دپار در رسولان اخفلو در مومنان اخفلو پر جون در دنیا کے در کافران نہ بدل لو اپاغ رزبانی چکلہ و بدری کی قائم بشی گواہان در کافران نہ بدل لو گور دلتا نصرت بمن انتصار داولی دازکو یوم یقوم الاشہاد پر اشکال رازی مدد کو در رسولان سر بجوان دنیاوی کے مدد کو دیتا ہوئی چی جنگ شورو دے اللہ رسولان سر مدد کو نا پا قیامت کو جنگ نرے شورو نن سر یوم القیامت زمان پتہ انتصار مرادی بدل اغسطر دی کافرانو دا مومنان دیر تنکڑی خیر دے اللہ و تینا بدلوالی پا قیامت کرب با دنیا مالی قیامت دا سرز دا فیدہ بنور کی دے ظالمون تبہانی دریم بانے پا ذکر کرو سرازی دی صورت کے چھتے وہ ایمان شرک نرے کرے اللہ بھی اسی غجی کی دے دل لعنت تے دل بد کور دے نینس کے دلیل نقلی دے کتابی موسیٰ دے سر پارے ہوئے اشار دا دیتا چې نصرت بل سره خدای کوي خو د خدای کتاب مپرې ده د الله کتابونی سه یقینا ورکړم تعالی سلام در هدایت هدایت سره کتاب پای کې هدایت وکړه پری خو مونږ بنی اسرائیل ته دا کتاب روستو په میراث سره پکې را روانو هر یو نبی د دې تر عیسی علیه السلام پورې په دې یو کتاب باندې رات تل دیتا او رسنا ہوئی دا کتاب ہدایت تو نصیحت تو خاوندانو دا خپل خالص لران نو ګور هر یو نبی د خدای کتاب ټینګ کړل دل تم دام ادب دیں تاسو هم د خدای کتاب ټینګ کړئ الله ور سره مدد کړئ پس بیر بیا تسلی تو اے اللہ بے امداد کئی نو کم دے کئی اور دیر روز تیرے شو دیر وقت ہو وہ صبر کہو کا نا دا اللہ و آدھا خورشتی نے دے صبر زمانہ کی وستغفر لزمبے بخن غوار اخفل کو تائر پارا تسبیح و حمد وائد رب دے گا و سبائیں وائم صبر مانے تکالیف چی پسڑی راشی دیتا علاج بھی دا مسائب ہو یہ علاج صبر دے دویم استغفار دے دریم سبحان اللہ الحمدللہ مصیبتوں کے لیے معاہد سڑے داوئی کرنے سے مقابلہ سخت سے استغفر اللہ ہوایا تسلیم ہوایا واستغفر لذنب ایک نبی دش ہوئی استغفار دے گناہ دے آخو نہیں گناہ آخو نہیں کرے بخن غاڑا اقبل زم دا پارا چکم تتزم بائے زم نہیں تا گران کاری تابانی مصیبت دے تکلیف دے بخانا والے سے خدا بے درمان احسان کی گیا اور استغفار زم در رسول کے لئے استغفار تعبدی ہوئی تعبدن ہوئی تو خدا و بندگی در سڑے بکئی تسبیح و حمد مانے توحید بیان اور سبا دے گا بیاد مجادلین تذکران سچی صبر کہے سچی توحید بیانے نو دا خلق چی جگڑے گئی ددی حال اور کر آگے سر طریقہ دا تبلیغ پیش گئی کر یقیناً کسان چی جگڑے گئی دا اللہ پایا تن بغیر دا دلیل نہ شدی درا گلیم توحید مقابلہ کی لاڑ دے دلیل و سر نشتہ ان فی صدور میں لا کبر مام بے بالغیم نشتا دری پسینوں کے مگر یو غٹ مقصد دے ندی دی رسیدن کیا مقصد تا ہم کبر ان سر امر ان کبیر یو مانا دار دری پسینوں کی نشتا مگر یو غٹ مقصد دے خودیا مقصد نشرا رسولیں مقصد دے پینزم آیات کے مقصد ذکر شو کرنا و جادلو بالباطل ولی لیدحضو بالحق لیدحضو دیچرا جگڑے کی ولی کئی چھ حق پہ نڑی توحید پہ نڑی اللہ دائے و غٹ مقصد دے خما ہم ببالغی دیدہ مقصد نشی آسے لو لیں وہ جگڑ مارا آسے لگیا ہے آسے مناظرے کہے توحید نشی ختم ہو لے اللہ تو بیغم ہو سا کلچ کبر مانا تکبر کہے گا نا یا مضاف پکی پڑ گئے نشترے پسینوں کے مگر تکبر دے مام ببالغی مقتضل کبرے ندی دی رسیدن کے مقتضل تکبر تا تو تکبر مقتضل دی سرا وہ تغرا کنا چھ توحید دے ختم شی نیشی کو لینو فستیز باللائم جگڑے شکل دیری شبہات دیری ذرا اعوذ باللہ و یقینا لار سوری ارسینین بہتر تسلی طریقہ کھولے گا فصبر و استغفر و سب و سیز باللہ پر عمل کوا دخل کو سماعت سرا دار قیامت دپارا دلیل لمی و دلیل انی پیش گئی لیکن سورہ حج کی بیان کرو روس تو بہت پسی ہوئی نسات لا دیتن اشار دیتا ہے مومن قیامت برازی قیامت خل کے انہیں مل خام خواہ پیدائش داسمان نظم کے غلط پیدائش رہے خل کو نفاذ کر خل پوئی گی نہ قیامت نہ منی دوبارہ جنت ددی انکار دے دا اسمان و دزم کے پیدائش دلیل دے پر قیامت بانی دیتا دلیل انی ہوئی معلوم دے جب دائے پیدا کو نخارے کو نیچے پیدا کو لے بل دلیل لیمی دے ندی برابر راز دولی دن کی ندی برابر ایمان والا نیک عمل والا نہ بدکار ہوں ہرون دے رفت جتون نہ مشرک بصیر لدن کے لئے دلائل اللہ چھ معاہد دے اور کلے چھ دی برابر نہیں نو ددید دا فیصلے دا پار یا اور اس خام خواب کارنا دید دا ددید لیمی وئی وڑے کم نصیر دخل ہے دے دوارو دلائل نہ پتا ہو لے گرے چھنے ساتھا ہوں یقیناً قیامت خام خارا جی شرپا ہے کی نشتر ہیں لیکن اکثر خلق منی نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم دا تیا واپس مسئلہ بوزا تقریر دکھاؤ کہو مسئلہ بین والا درجل مومن غنتا کی کارو خدا ظلم مرکن ام پیدا کر اس بدیا خبر پیش گئے خبر ہے کہ اس تاکید شور ہوتا وہ اما چر تویلو چی فدو ما دان نویلی تاسو خلاف کہے بولے کہ دا اس تاسو رب ویلی وقال ربکم دلیل وحی دامت دلی تاسو رب ویلی چی مانے غار ہے زب استاسو دعا قبل ہوں اللہ آتکی ادعونی استجب لکم مانے چی غار ہے نزے قبل ہوں استجابت بکم استجابت دخلے پا مشیت بنا رہے وہ کئی اللہ استجابت کو نشی کرنے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عبادتی در تلیکی ابن کثیر ابن جریر عبادتی من دعائی اور حدیث پیش کرے حدیث بن عمان ابن بشیر حدیث کے راضی ہو کہ اب دعا ہو العبادتوں بلکہ راضی اب دعا مخ العبادتیں دعا اصلی عبادتیں دعا مغز عبادت نہ لے رہے میرے بال تھی نہ مراد دعائی دی سورت کے بعد اس پوان دعا ہے مسئلہ سورت دار کا جس تک بھی انہیں مراد کو دے یو شرکو نہ اخبار بے شرک مراد دے یقیناً آئے چلو ہی کوئی آن نے بعد تھی مانی یواز دبلن زمانہ یہ سڑے عزتان نو انسیا خرائے رامدر سے زبو سرب بلوں خام خایدوں یا بابا رامدر سے یا پیرا رو رسی خام خواب زر بے جانم تب داخل سی زلیلان معلوم سی دا مومن نرے کنی زلیل بناو زلیل چوئے نو دلیل دا کفر دا داخلی دلاز کی رائی پا کفر دا دلیل رائی ستاو سا پیش کم اس دلائل مسلسل وصل توحید اللہ غزات پہ پیدا کرے تاثل اس پر دے پارے سے آرام پکی کا ہے روز رانا والا داغا اکتفائی کا نا یہ جانے بزر کی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنو فی والنار مبصرا لتبتغوا من فضلہ یہ جانے کیا ذکر کی بلاغت کی اکتفائی یقینا اللہ ہے قان بفضل پخل کرے کو اکثر خلق شکر نہ کی گوڑا فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس دا ناس ناس وزر ہو ہوئے تکرار کی دار دیر قباحت دبار نا یا نہ لے دار یہ تیزی اور کئی تو کفران نعمت دا تفصیص کی دری کہ کفران نعمت انسان کئی حیوان چرتا نہ لے کرے دا سرے گوڑا انسان دے دیر نا شکر دے خدا پر انسان فضل کرو دا سنگا انسان دے توحید دم اللہ نے صاف اور اب پیدا کو ان کے دار سے ہیں اور دلی ان دے لا الہ الا اللہ نشت دائق دبلن سوا داغن انسرن یا اوڑے رو توحیم نا اوڑی ندارن یا اوڑے دل باقسان سید اللہ دائے تنن منکر ان قدالی زمانہ سلک تم مسلک آن ساس نمک کنی خلق دا توحید نا اوڑے دل ان تاس ان لائی پا مسلک روان شیئے بل دلیل اللہ ذات سے ضرور ہے تاثل عظمت اکنگا اسمان چپتے شکلی نے درکری تاثل ہم خیست پر شکل اگر کریں رزق کر کے تاثل مزید دارے سننا ټول نعمتونه د الله دی. دا الله تاسو ربم دی دیگر رب صرف البرکات ہوں. ولی تو خلق کی دارا مدد سے چیچے گئی کریں بری ہو جائی سے ان میں برکت ہے وہ تبارک اللہ رب العالمین برکات سے ان کے اللہ رب العالمین نے اغج وندے رانے شام الحید اللہ کی صفت کسی دائیں دائم الحیات جن داغا میں شرے لا الہ الا اللہ نشت جمدہ میں صدا پشان کے دل سے لا الہ الا اللہ دا پشان کے بل جمدہ میں سے نشت رہے دیکھو سر شریک میں جوڑا رہے ہیں. فرقان کے میرے اتپن کے اس کے وہ توکل الحی الذی لا یموت لا لا یموت والا رہے سب بیا مسئلہ غارا غنا خالص کا غلر غوختنا الحمدللہ یا تفریح سے پائے یا فضل سے رہنے گا فضل و مخلصین لہ دین قائدین الحمدللہ دعا سے کہیں مطابق ہوائے کہ الحمدللہ رب العالمین قل انی نہیتو بعبد لی وحی وعظم نسلہ من عبدا آپ اگر پمان داد ہوئے عبادت دی صورت کی دعا ہے تھا مدد سے آسان پہن چکا سور تو کل چرالما تختارا دلیل رب طرف نام دایا نہیں دا اور امر سے تجر اخلاص کو امر بلا رمین رام تو خدے نہیں ہو امر کو منع کر بد دلیم خاص اللہ ذات سے تاثر پیدا کرے اور دقور نام دیا نسینا دائر ٹکڑے دیوی نہیں سما یہ جو کم تفنن یا اللہ رو باسی تاثر لڑا تابے دار کا مور مور پر چکر گئے ہم اور بچی سما مانے سما یبقی کم یا اللہ تاثر باقی پری یہ پار چورا سہزوان ہے تام سما سما یوان میرے کم یا دل عمر در کے لیے تکن شوخ آج سے بوڑھا گان سے سما ارے سما سے اس سے پہل کے رہا بائے صاحب آئے چمڑی سی مکے تو دینا بائے مکے مرچ والے تب لوگ ویپار پھیل کے رہا نہ پالو زالے کالے تب لوگوں داکار دے لو چتا سو رہتے ہیں نیتے منہ کا رہتا ہوتا خدا کل نکار والے دا دلیل خدے پار اے انسان استا جن تا اڑکوال استا جوانی تا بڑھاوال استا پار دلیل نے ہوتا ہوتا ہوتا بل دلیل خاص اللہ عذاب تے جن بھی کول عمر کول کئی سنگ جن بھی کول عمر کول کئی فیضا قضا عمرن کرے چل اللہ خواہی سکار تے جن ہو دمار و تو ایشان و بس غوشیم من احیاء ما تب دا اشیاء تدریجیہ نری دا اشیاء دفعیہ نری جو پا کون سرکی کون یا زجر اور تخویف اے گور نہ کسان تھا جگر کی دلہ پر توحید کے ان آیات اللہ صرف دلائل توحید دلہ ابن جریر کی ہوئی سرنگ دیا ہوئی سب دلیل لیتی سرہ شیا ہوئی تو توحید نہ دام جا دلیم سوگ دی اللہ جینا کذبو بالکتابیں دا خلق دی چی رکھ رہے کتاب نم تکذیب کہیں قرآن نہ منی اغم سلیم نہ منی چلے گلے ان پہ رسولان اخبر و بیمار سلنا دی رسولان دا دلیل سے پڑے مکذب توحید چلے گا نا دا مکذب دا کل رسول دے پڑے مسئلہ خطول رسولان نہ آگئے زر دے دی تو پتہ لگی اس دل اغلال سیانا قیم و سلاسل اس بانی اعتراض ہوتا نا اس خوب ماضی کے راج ادا ہم مستقبل لے یا لمینا مستقبل لے دا اس پمانت احدار ہے دا ریبل پمانا راجی خیر ہے پتب ہو تو لے گی پاؤں سے توقی نمائے پسکین کی وستلاسل فی ارجو لہم و سرم قدر کا الزنزیر نمائے پپو کی راہ کرے کی ودی فی الحمیمان الالحمیم گرم بوتا براہ کلیشی راج اوپ کا بیا و پوور کی بھی رات تکڑے سی جو جب دیتے ہی چور تو قبل چوری سی خالص بیا و پہلی سی خا خا کچھ آ ستاسو شری کان کو دکھ دینا سے آ رہا ہے بلے سے بچن کی نامت دل دے تاب ہوئے یا سخت ہے کہ بھائی آپ تیرا مدد سے اسے آواز بھی بتانا آلو گندو انا دیوار خطاشی جی کہنا بار بار تو آ خطا سے ہم نے لاوا لے رک سو منگنا رک سو بل جائے کہ لگ وار سم سے کہنا او ہو دام الگ سے چلو کو گندو انا ہوئے اور دام نے قرار ہو نہ نہ منگا ڈرا مدد سے ندی ہوئی دینا مکے سے نہیں چاہتا ہوں شرک نے انکار ہو اللہ یہ کدار تنزل اللہ الکافرین دان اللہ تعالی محرومی دفر رحمت نہ کافران لران ذل دا مانا ہوتا محرومی در رحمت خاص انعام کے نا ترسو سور انعام کے اللہ نے انکار کرو جو رشتہ میں آتے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اب تو سر ذل نہ ہوئے اب پیدا نہیں دی ہوئی چپ اور کے بداوئے اور تلا نہیں تلے تھا در تو اور کا دن نہ تلے گا نوار خطا دے نہ لاوالے غلط جواب کو جو ذل وانا بیا ادام سے چلو کہ لگتا ہم بزان اقرار ہوگا ذر ادارے نہ اضراب کو بل اضرابیا رہو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق تا ذات پتوا جلے پدے دے جتا سلی کو لازمکہ کی بشرت ماننے ناحق سوستی شرک تاسو خوشحالی کولا نا پشیر کم کولا خوشحالی دے تاسو اس مکہ کی پشیر کبان دے وہ بما کنتم تم رہو نا دے ہو جانے چھتا سو تکبر کہوں مرخی مرخ پر تکبر تب تیرو نے نار خوشحالی کولا پشیر کبان دے اور دوی بم کولا دا حق نا دے دروار میں رجائے دروازے جانم تانے سے وہ پکی ہے بردے زیرہ دیرے دا متکبرین ہوں فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کیا تسلی اور پچی تخویف دو دنیا پیش گئی دا دوبارہ فَصْبِرْ دے لو کیا خدا ہے غیر وقت شو قریب نے عذاب رانا کر دنیا اللہ اس طرح دنیا عذاب کر سکار راضی بہت صبر کو آئے یقینا اللہ اللہ رشتی میرے ہاں رشتی نے خود یا وہ خیم تا تا بازارا جن دی سروا دے تو یا وہ تا پجن کی بدی باندھ رہا ہوں بہن یا وہ تا وفات کو مخل عذاب دے دینا نما کر دی تو راجر جی نہ کرے گی نیام اور نہ تو پہننا کا قبل اراتے پہلے نہ آئے جاؤں سمجھ دبدا ہے زد دی لب سزا کو مایا بستا پر مکے اور کم یا بستا نہ رست اور کم تو پلکار کا وستا عذاب کر سکار ہو سورہ یونس کے نات پر چون یقیناً لے کر انگڑے رسولان ستانا مکے دلیل نقلی جمالی باز آگوں سے ماں بیان کری پتا باز ہم نری بیان کری بیان سمانا تفصیلی بیان دباز رسولان شیر دباز نہیں شیر دے تل رسولان کی او مسئلہ وان نو ہے تو رسول اللہ طاقت چراؤنی موجزہ میں اللہ بزن اللہ مگر دفرے بہوکم رسول اختیار پر موجزہ کی نشتہ جائے خلق وقت ایسے بہتا فیضا جامر اللہ قضیع بالحق کل جناب آئے دفرے حکم لازاب فیصلہ بزنی اس کے شباق وخشرہ ہنالک المبتلون اشرت ومانی یہی حلقہ حلاق بسو پتاؤ کے باطل پر اس خلق مقتل آرے سے پخلے پانے درے گو سر کے کہوں حلقہ کہ خط رمانا نقصان شکن ہم دیاتے اعتراض رہی کہ نقصان پر دو وقت نقصان کو لمخ کے نہ دے دمخ کے نہیں سے پر سر کے مقتل آؤ نہ پر نقصان کے مقتل آؤ دیا خط رمانا کئی تبین خسرانو کارش تاوان دغ وقت کے مبتلین ہو تاوان اس کارش آخر دلیل اللہ آزاد تے گردی تاثل ڈنگر تے اپار چسرلی کہیں منہا پپازو ہوں بار جائن تاثر خورائے ہیں تاؤ دپار پائے کے سہدی دیری ہیں اور دیر پارا چرا سہ پائے پانی سوارف پلا جب تک تاثر بچین کی ہیں والے آدھائے پپازو باننی ہو پچیستو بانی تاثر سوارے گئے ہیں سہدیر ڈنگر ہو گورا گورا پڑے کی لتر کبو کرے گا لتر کبو والے تب لوگ بے پلام کر ذکر کریے پلام کرا اب تا کلو منا سے پلام نہیں ذکر کری داوے دارو خوب چیرے کنا ادا جب طرف ہجل کر پسلی واجی بھی ہجرت تب لواجی بھی حج تب لواجی بھی جہاد تب لواجی بھی طلب دلم تب لواجی بھی ندار اصلی غرض سے نظر پلام ذکر کرے انور فیرے اتر سری خی تاؤ اللہ تعالیٰ تھی دلی ان توہین کم یو اللہ دایا تم نہ تن کی نہ تاؤ ناش نہ گڑ اور دائے کہیں چیتا پلان کی کوئی نہیں بخر کم یو آیت سے چکرے نئے کریں آخر کی تفریح دنیا آیا خلق نگر نظم کا کوئی چوکوری بے برت پر نظر جس طرح جو انجام دہ کسانوں سیدھی نمو کی ہوں ابھی تو دیر دے دینا پڑنا پڑے کے دیر سب کو پتاقت کی وہ سارا نو پن کو پسم کر کے دیر پچ دے کے ذکر سے فرعون پہ مکھ کے تیر سے فرعون نفری دیر اور مکھ کے آیات کے تیر سے یہ استم پائے کہ اکثر لفظ نہ ہوئے دردی کے ہوئے پس دفن کبھی نہ عذاب مدن سدی کون بلکہ ہر کرے چرا لے دی طرح سلام کو آج دلائے لوں پر یہ جمائیں دو منا لیل میں خوشحالی کو ردی پائے کہ دی سربا پہلے ہوں سب کوئی عوام پہلے تکبر کا رسول بچراغ ندی بہت ہے کلو بنا کو لکن مکہ تیسی ہوگا مونگا پخپلا مجانی ہو دل ترو مانی نکلی سقرات کے کنا اگر تو چاہے ایر اللہ جے پہلا مونتا ارمان نے کہ تم علیہ السلام لے لارے مطلب لگ پوش اگر نحن معذبون لا حاجت بنا الا من يعذبنا منگا پپر پاک خلق جو زمگا جب چاہتا نہیں سرے سے منگا پاک نہیں جالینوس تم چاہے لو جو عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی جالینوس عیسیٰ کرے آم تب بہت سہلا غیر نام تو گنگا مغروس نے ہن تاجر پیشتا تب بچا تلے گلے سے علم ور سری راو چرتا منطق حکمت ریاضی حسو مسلیز دی دے وہ پائے متکبیری قرآن تا غوض نگ دی حدیث نہ ہوئی چھ بس ماں سر علم پورے ہے نازل سے بڑی بار آئی سری اور بڑے توکے کو لیں پلم مارا ہو پاسنا ہر گلے سری اولی سب عذاب گموں این عذاب لی جلدی نخے نہ بلکہ این عذاب دی بڑے مجھے ایمان داوڑے پا اللہ یوازی توحید بے مانا لیکن فرعون دا ویلو کر وکفرنا بما کنا بھی مشرکین کفرنا بما سمانا دل تمانا دل لغت دا کفر نہ مان سے انکار کرے من دایا معبودا جنا چمن خدای سر شریکان کول منگا اسا انکار کو منگا نہ مانو مکتے سے انکار کرے یا داما نہ منگا اس ایمان نہ اڑو و کفر نہ منگا مکے مشرکان پتی سبب بانی بما کنا دی مشرکین پس سبب رائے چمن خدای سر شرکاؤں منگا کافر چیو پڑے اس دن تو بڑا پلا ہی سہتا نوا سہتا نوا کو ندی تا ایمان کرے شریز ام نزاولی طریقہ اللہ را پائے کسان سے چھ مکہ تیر شوینی دا سے مکہ نوا نے مزاو وحسرا ہنالک الکافرون گرہ مکہ آیت کی تیر شو المبتلون دی آیت کی الکافرون خزیت بالحق کے کنا بحق کو مقابل کی سی باطلی کنا مبتلون ویلو دل تمک کے آمن نا ایمان دینا تو ایمان کو مقابلہ کے کفر دے کنا جسے کہ الکافرون ذکر ہوئے تفریح کے